ติดต่อกับสายของคุณโดนี่ได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณโดนี ่สวัสดีครับพี่แจ๊ คครับผมคุณโดนี่ตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ ผมที่แถวพระราม2ครับพี ่แถวพระราม2นะคุณโดนี่กับผมนี่เป็นการคุยกันครั้งแรกหรือเปล่าครับเนี่ย ครั้งแรกเลยครับ แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับ ต้องสารภาพว่าผมฟังแต่ในแอปอะครับ ใน แอปของมือถือครับผม ก็คือฟังย้อนหลัง ใช่ครับ นะครับฟังสดฟังย้อนหลังได้หมดเลยคุณโดนี่นะครับมาคุณโดนี่ครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ครับเกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับ เกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมปีที่แล้วครับ เมื่อ1ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ เป็นอุบัติเหตุครั้งนึงที่เกิดขึ้นกับคุณโดนี่นะ ใช่ครับ นะฮะเจ้ามั่งมีที่ว่านี้เกิดอะไรขึ้นเชิญเลยครับ ครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็พี่บัตรนะครับคุณวีวี่แล้วก็ทีมงานทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ฟังรายการนี้ทั้งสดและแห้งนะครับ ครับผม ก็ต้องก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะครับคือผมเป็น Messenger นะฮะ ครับ ซึ่งผมก็จะมีบัดดี้ก็คือเจ้ามั่งมีเจ้ามั่งมีเนี่ยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต155 cc นะฮะ ค ่ายนึง ครับครับ ก็ผมก็จะขี่เจ้ามั่งมีเนี่ยครับไปทำมาหากินนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะมีรถอีกคันหนึ่งซึ่งไม่ใช่เจ้ามั่งมีแต่ว่าคันนั้นน่ะผมไปชนกับผิดล้อครับ ครับ แต่ผมไม่เป็นอะไรเลยแต่รถพังยับหลังจากนั้นผมก็เลยได้เจ้ามั่งมีมา ครับ ซึ่งผมต้องเกริ่นก่อนว่าเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับถือว่าผมมาแต่งนิยายให้ฟังกันแล้วกัน ได้ครับถือว่าฟังเอาสนุกนะ ครับผม เออ เพราะว่าผมกลัวคอมเมนต์มาก ครับไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องคอมเมนต์เลยเราถือว่าเรามาเล่าเรื่องให้กับคนที่ชื่นชอบอยากฟังให้ฟังดีกว่า ครับผม เออ ครับถือว่าผมมาแต่งนิยายให้ฟังแล้วกันนะฮะซึ่งที่ผมเกริ่นมาว่าก่อนหน้านี้ผมใช้รถคันนึงแล้วผมไปชนกับสิบล้อแล้วผมไม่เป็นอะไรเลย ครับ อ้าวมันผิดเนื่องกับเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะครับแต่จะเล่าในภายหลังนะฮะซึ่งเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมตอนเวลา11โมงเศษนะฮะซึ่งผมขับรถไปถนนเส้นหนึ่งชื่อถนนได้ไหมครับ ได้ครับ เป็นถนนลาดพร้าวครับผม ครับ เหตุเกิดที่หน้าปากซอยหนึ่งแล้วกันนะฮะไม่ขอระบุชื่อแล้วกันเพราะตรงนั้นมันมีร้านค้าเยอะนะฮะ ได้ครับ ซึ่งตรงเส้นนั้นน่ะวันนั้นมันก็เป็นเช้าปกติที่ร้อนแบบหูดับตับไหม้นะครับ ครับ ก็ผมก็ขับไปเรื่อยๆจนก่อนจะถึงหน้าปากซอยเนี่ยที่ว่านี ้ครับ ซึ่งก่อนตรงหน้าผมเนี่ยมันจะมีรถกระบะนะครับ1คันนะฮะแล้วก็รถกระบะราคาสูง คร ับ แล้วถัดต่อไปก็จะเป็นรถเมล์นะครับซึ่งผมเห็นว่าเลนซ้ายเนี่ยมันตันแต่เลนขวามันโล่ง ครับ ผมก็เลยหักออกขวาแล้วก็ขี่กันมาเรื่อย ๆ พอผมหักออกเลนขวาปุ๊บเนี่ยถนนเส้นเนี้ยมันจะเป็นถนนจะเรียกว่าไงดีมันเป็นถนนสองฝั่งแต่ว่ามันเป็นถนนเลนมันเป็นถนนวิ่งเลนเดียวครับเป ็ นถนนวิ่งแบบเลนสวน อ ะนะครับ เขาก่อสร้างแนวรถไฟฟ้า ถูกต้องครับพี ่ นั่นแหละครับก็คือผมก็เลยหักมาขวาแล้วพอผมหักมาขวาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีอาการขนลุกแล้วผมได้ยินเสียงหนึ่งซึ่งมันเป็นเสียงในหัวนะครับซึ่งมันต่างกับเสียงที่ผ่านเข้ามาในหูนะม ัน เป็นเสียงในหัวผมได้ยินว่าแบบนี้นะครับฟังดีๆนะฮะกำเนียนเดอร ์ ซึ่งพอผมได้ยินเสียงเนี่ยปุ๊บมันมีเสียงตามมาครับพี่แล้วร่างกายผมกำรถอัตโนมัติเลยครับเสียงดังเอี๊ยดแบบเบรกแบบลากล้อมาแบบดังสนั่นเลยครับผม บ แล้วก็ถูกรถจากข้างหลังปะทะอย่างรุนแรงนะครับเสียงดังตุ้มผมเชื่อว่าคนที่ได้ยินเนี่ยต้องหันมาหมดจริงๆก็หันมาจริงๆเพราะว่าทุกคนมาดูว่าผมตายหรือเปล่าตอนที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหลังจากที่ผมโดนปะทะถ้าโดนปะทะแรงขนาดนั้นพี่แจ็คคิดว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์พี่แจ็คคิดว่ามันจะต้องกระเด็นไปไกลแค่ไหนครับ โอ้ต้องไกลฮะถ้ามันแรงขนาดนั้นยังไงก็ต้องถลายไปไกลแน่ๆ แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือรถมันเหมือนถูกดึงไว้ครับ เฮ้ย แล้วมันวิ่งมันสายคือโดยปกติอ่ะถ้ามันถูกชนจากข้างหลังทางด้านขวารถมันจะต้องกระเด็นไปกระแทกกับรถเมล์แล้วตัวผมต้องกระเด็นลอยไปแต่ไม่ใช่ ค ือถูกชนปุ๊บรถผมมันเหมือนตกคูถนนนะพี ่ ซึ่งที่ถนนมันไม่เป็นคูไม่เป็นหลุมไม่เป็นอะไรเลยแต่รถมันเหมือนมันลงไปในร่องอะไรสักอย่างแล้วมันค่อยๆเลื้อยไปอย่างนิ่มๆจังหวะนั้นคือพอรถหยุดปุ๊บผมสำรวจตัวเองก่อนเลยผมคิดอย่างแรกเลยคือขาผมหักแน่นอนแต่ผมมาดูแล้วไม่หักไม่เป็นอะไรเลยแล้วรถผมก็ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีสภาพแตกหักไม่มีอะไรเลยทั้งที่มีแค่รอยแบบเป็นรอยถลอกที่ถ้อยเสีย คร ับรอยแตกจริงๆแล้วมันไม่ใช่รอยถลอกที่มันเป็นเหมือนรถเขาเป็นมาเปียกแล้วมันตึงฝุ่นแตกกับที่รถผมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยแต่รถคู่กรณีแหกเละเลยครับพี ่เฮ้ยเดี๋ยวนะรถเป็นรถยนต์เหรอ เป็นรถยนต์ครับ แล้วมาชนมอเตอร์ไซค์คือรถเขาไม่ได้ไปชนอะไรอย่างอื่นนะอย่างเช่นบาริเบรียร์หรือว่า ไม่ใช่ครับ เหรอ ปะทะผมแค่คันเดียวเลยครับล้วนๆเลยเพียงเดียวเลย เฮ้ย แล้วตรงที่จุดเกิดเหตุนะครับม ัน เป็นหน้าศูนย์รถศูนย์หนึ่งแล้วกัน ครับ แล้วก็มีร้านค้าด้วยซึ่งตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด8ตัวทุกพนักงานร้านถึงกลับมาคุยผมว่าผมเป็นอะไรไหมผมคิดว่าผมต้องเก็บหมากแน่นอนซ ึ่ งมันไม่เป็นไรเลย คร ับ แล้วก็เคลียร์กันระหว่างคู่กรณีซึ่งคู่กรณีไม่ยอมความนะครับก ็ คือจริงๆคือผมถูกชนจากด้านหลังผมจะต้องไม่ผิดถูกต้องไหมครับพ ี่ใช ่แต่เขายืนยันว่าผมผิดแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเอากล้องวงจรปิดมาเถียงกันอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งเขามีกล้องติดรถผมก็เลยว่าโอเคถ้าคุณไม่ยอมความก็ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ประกันมาเคลมกันก็แล้วกันซึ่งผมก็รอนะฮะจังหวะนั้นก็คือผมก็มองไปรอบๆนะครับพยายามมองหาอย่างที่ผมบอกก็คือผมมองหาว่าผมจะมีอะไรป้องกันตัวเองได้ไห ม ซึ่งก็มองไปเห็นว่ามันเป็นหน้าศูนย์ละศูนย์หนึ่งแล้วก็มีกล้องนะครับผมก็คิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่ผมสิ่งที่ผมเห็นคือผมเหลือบไปเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีฮะนั่งคุกเข่าอยู ่ ผมก็ซึ่งมาเป็นคุกเข่าตรงป้ายหน้าปากซอยเลยครับซ ึ่ งเป็นซอยไม่ควรบอกซอยเน า ะ ได้ครับเป็นผู้หญิงนั่งคุกเข่าเนี่ยนะผู้หญิงแต่งตัวยังไง เป็นผู้หญิงใส่ชุดออฟฟิศครับพี่ใส่ชุดพนักงานออฟฟิศแต่งตัวดีเลยครับสวยด้วยซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ใจก็เลยหันมาคุยเรื่องของผมดีกว่าแล้วเซอร์เวย์เขาก็มา ครับ หลังจากที่เซอร์เวย์เขามาเนี่ยเขาก็มามองรถผมแปลกๆนะฮะซึ่งผมข้ามไปนิดนึงตอนที่ผมเกิดเหตุแล้วรถผมมันไหลเข้ามาครับที่ถนนนะครับมันไม่มีหนึ่งที่อย่างที่ผมบอกไปคือมันไม่มีร่องถนนไม่มีรอยแตกของถนนนะฮะแล้วก็ไม่มีน้ำแม้แต่แมะเดียวแต่ล้อรถผมเปียกน้ำครับทั้งสองล้อนะครับ ค ือ เปียกน้ำเลยเห็นชัดๆเลยว่าเปียกน้ำแล้วก็หลังจากที่เซอร์เวย์มานะฮะเขาก็ไปคุยกับคู่กรณีซึ่งคู่กรณีไม่ยอมลงมาจากรถเลยก็หลังจากที่เขาดูกล้องอะครับที่ดูผมเห็นเซอร์เวย์ครับเขามีอาการแบบเหมือนสะดุ้งอะพี ่ เหมือนสะดุ้งสุดตัว ม ันสะดุ้งแบบเพื่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรผมก็งงๆแล้วหลังจากที่เขาสะดุ้งเสร็จปุ๊บเขาก็คุยอะไรกันแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็เอาหัวออกมาแล้วรถคันนั้นก็พุ่งออกไปเลยครับผมก็งงเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเงี้ยแบบคือแบบผมจะเรียกร้องค่าเสียเวลาผมไหมเพราะว่าผมต้องไปทำงาน ต้องเคลียร์กันก่อนนะ มาคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนเปล่าเลยเซอร์เวย์มาบอกผมว่าเขายอมความผมก็เลยบอกเอ้ายอมความได้ไงอ่ะ คร ับ ผมที่ต้องเป็นคนยอมเพราะผมเขาผิดอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปเนาะ ครับ แล้วก็เขาบอกถ้าไม่พอใจก็ไปฟ้องเอาผมอ้าวอะไรวะเขาก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะพี ่ ผมก็เลยบอกอ้าวแล้วในกล้องวงจรปิดอ่ะเขาบอกอย่าไปพูดถึงเลยที ่ ถูกแล้วอะไรประมาณเนี้ยผมก็ง่ายอย่างนี้เลยเหรอผมก็แบ บ ก็หลังจากนั้นก็เลยอ๋อโอเคครับเรียกร้องค่าเสียหายอะไรเรียบร้อยปุ๊บโอเคจบก็จบไป แต่ตอนนั้นตัวของคุณโดนี่ไม่ได้ดูนะเวลานั้นคือไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดไม่ได้ดูภาพ ไม่สามารถดูได้เพราะเขาไม่ให้ดูครับ ฮ้ย เขาไม่ยอมให้ดูเพราะตอนที่เขาเถียงกับผมเนี่ยคือผมบอกว่าพี่ก็ไม่เปิดกล้องวงจรปิดพี่ซีอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเถียงกันแต่คือเขาไม่ยอมเปิดคือเหมือนกับว่าอารมณ์ประมาณว่าผมคิดในตอนนั้นนะคือเหมือนเขาจะกัดเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผมเพราะเขาเรียกร้องค่าเสียหายมา100,000 บาทพอเรียกผมมัน100,000 บาทคือค่าคือเขาเก็บเยอะนะครับคือผมมีรูปนะครับถ้าต้องการรูปขอหลังไม้ได้เดี๋ยวผม รถยนต์ชนมอเตอร์ไซค์แต่เขาเจ็บเนี่ยนะ ใช่ครับ เฮ้ย เขาไม่เจ็บนะครับแต่รถเขาเจ็บ พังเรียกว่ารถคือแหกว่าอย่างนั้นเหรอ กระบะล้อเขาแหกครับกระบะครอบล้อครับกระบะข้อล้อแหกเลยนะพี่คือแหกเลยแล้วก็อะไรนะสเกิร์ตหน้าป่ะสเกิร์ตหน้า บุ บครับผมแล้วก็มีรอยแบบคือเหมือนลากรถผมอ่ะแต่ทั้งที่จริงๆแล้วคือเขาไม่ได้ลากนะ เขาชนกับตัวผมนี่แหละ ครับ เขาชนซึ่งเราก็โอเคหลังจากจบเหตุการณ์นั้นก็เลยมาพูดให้พ่อฟังมาพูดให้ป้าฟังนะป้าก็เลยบอกว่านั่นแหละพญานาคให้ไว ้พญานาคให้ไว ้ก็คือ มันเป็นกำไรพญานาคครับพี่ ครับครับ มันเป็นกำไรพญานาคซึ่งป้าผมเขาเอาไปคล้องไว้ให้ที่คอรถนะฮะตอนที่เขาไปเจิมรถให้ซึ่งผมไม่ได้ให้พ่อเจิมนะครับ คือ ผมให้พ่อกับแม่เจิมซึ่งเขาก็กำไรเนี่ยมันได้มาแบบแปลกๆนะครับก ็ คือได้มาแบบโดยที่เราไม่ได้ไปเช่าไปอะไร ให ้ก็นั่นแหละครับ ก็จบเหตุการณ์นั้นไปหลังจากนั้นก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะในวันนั้นนะครับในวันนั้นจบแต่เพียงเท่านี ้ ก็หลังจากนั้นผ่านไปเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนมาถึงวันผมจำไม่แน่ใจว่าวันที่11หรือเปล่าของเดือนพฤษภาคมผมไปส่งเอกสารตามปกติครับก็คือพาเจ้ามั่งมีขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็ไปที่ตึกนึงซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาประมาณ11 โมงเศษซึ่งพนักงานออฟฟิศแถวนั้นน่ะเขาจะพักกันประมาณตอน11 โมงครึ่งแล้วก็เข้างานตอน13 โมงครึ่งนะครับก็ผมก็เลยเดินคือจอดจะมั่งหนีไว้ที่ตึกนั้นนะฮะเป็นตึกอาคารสำนักงานขนาดใหญ่นะครับย่านสาทรนะฮะเอางี้ละกันย่านสาทรย่านเปิ้ลจิ๋นนั่นแหละฮะแถวนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็เดินไปทานข้าวก็ร้านอาหารที่ผมไปทานเนี่ยมันเป็นร้านแบบข้างทางแต่ดูดีหน่อยนึงเพราะว่าเขาทำไว้สำหรับพนักงานออฟฟิศก็ไปนั่งทานนะครับเป็นร้านอาหารใต้หลังจากที่ผมสั่งอะไรเรียบร้อยแล้วแม่ค้ามาเสิร์ฟให้นะฮะกำลังจะเอาข้าวเข้าปากมีคนคนหนึ่งเดินมาจากข้างหลังแล้วถามว่าพี่คะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะผมก็หันไป ค ืออธิบายน้องคนนี้ก่อนนะครับผมสมมตินามน้องเขาว่าน้องแอนแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเขาหน้าเหมือนดาราคนหนึ่งนะครับหน้าเหมือนลูกครึ่งสวยมากแต่ผมรู้สึกคุ้นหน้าเขามากๆคุ้นโดยที่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือเขาคือใครไปเจอตอนไหนแต่คือคุ้นมากก็เขาก็เลยขอคุยนะครับเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าพี่คะพี่ใช่คนที่ขับมอเตอร์ไซค์เกิดอุบัติเหตุตรงหน้าปากซอยลาดพร้าวไห ม ผมก็ฮะ มันผ่านไปแล้ว จะรู้ได้ไงอ่ะ เ พราะว่าตอนที่ผมเกิดอุบัติเหต ุ ผมไม่ได้ถอดหมวกกันน็อกนะครับพี ่ ซึ่งหมวกกันน็อกผมมันเป็นฟูลเฮลเมทก ็ คือปิดหน้าหมดเลย คร ับ ครับแล้วก็ผมก็เลยงงเขาก็เลยบอกว่าอ๋อหนูจำคนที่ยืนอยู่ข้างหลังพี่ได ้ ผมก็ฮะคืออะไรอ่ะ คือ แบบจำคนที่อยู่ข้างหลังผมได้ผมก็หันไปมองอ่ะนะก็แบบคือขนลุกมากพี่ก็เลยแบบว่าผมก็เลยบอกว่าคือยังไงครับนั่งก่อนไหมผมเลยบอกนี้นั่งก่อนไหมเขาก็เลยนั่งเขาก็เลยถามผมว่าพี่เชื่อเรื่องวิญญาณหรือเปล่าคะผมก็เลยบอกว่าฮะก็เชื่อนะผมก็เลยบอกนี้ก็เชื่อนะครับแต่ก็ไม่ได้งมงายบอกพี่เขาบอกตอนแรกเขาบอกผมว่าพี่รู้จักคนเห็นผีไหมผมก็เลยบอกว่าผมก็เคยเป็นคนเห็นผีแต่ผมตัดไปแล้วผมก็พูดอย่างนี ้ มันก็เลยเขาก็เริ่มบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่า คือหนูเป็นคนที่มีสิ่งที่คนอื่นอยากมีแต่หนูไม่อยากมีเขามีสัมผัสพิเศษที่รุนแรงจนทำให้เขาได้รับความเจ็บปวดนะครับ อ ันนี้จะดูแปลกมากๆนะครับคือเขาหันไปมองข้างหลังผ ม เขาคุยกับผมแต่เขาหันไปมองข้างหลังผมแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องพูดนะคะไม่อยากฟังผมก็ เ ขาบอกว่าเขามีสัมผัสพิเศษรุนแรงสิ่งที่เขาได้ยินเขาสามารถได้ยินเสียงของที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่ทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงมองเห็นสัมผัสกลิ่นเขาจะมีอาการเจ็บปวดรุนแรงครับพี ่ แล้วตอนที่เขาคุยกับผมเขาจะเช็ดน้ำตาตลอดเวลาซึ่งสิ่งที่ผมเห็นน่ะมันเป็นเลือด น้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดเหรอ ใช่ครับเป็นคลอเป็นเลือดครับคือเห็นเลยว่ามันเป็นเลือดเพราะที่กระดาษทิชชู่ที่เขาซับมันเป็นสีแดงเลย ครับ ซึ่งไม่ใช่เครื่องสำอางแน่นอนผมสาบานได้แล้วก็เขาก็เลยบอกผมว่าวันนั้นน่ะเขาอยู่ในเหตุการณ ์ ผมก็เลยสื่อในเหตุการณ์เหรอผมก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน้องแอนนะครับเขาไปทำธุระกับเพื่อนซึ่งเขาไปทำธุระที่ซอยนั้นแล้วเขาก็รอเพื่อนมารับก็คือรอเพื่อนกลับรถจากฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อมารับเขานะฮะจู่ๆน้องเขามองเห็นนะครับ ที่หน้าปากซอยนั้นนะครับเป็นนักศึกษาเป็นคนในชุดนักศึกษาราวๆ20คนเห็นจะได ้ครับ ยืนอยู่กลางถนนแต่ละคนมีบาดแผลตามตัวตาถลนบ้างแขนปิ้งบ้างขาหักบ้างพยายามจะฉุดอะไรทักอย่างนะครับแล้วน้องตอนนั้นน่ะน้องเขาปวดตามากแต่คือเขาไม่สามารถปิดตาได ้ครับ เขาไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของเขาได้ถ้าเขาเห็นก็คือเขาต้องเห็นจนจบเขาทนไม่ไหวเขาก็เลยคุกเข่าลงอยู่หน้าปากซอยนั้นซึ่งคือคนที่ผมเห็นในวันนั้น เฮ้ยคนนั้นเหรอ ใช่ครับคือคนที่เขานั่งคุกเข่าอยู่นั่นเองก็คือคนนี้แหละ ครับ แล้วหลังจากที่เขามองดูก็คือบริเวณหน้ารถเมล์เนี่ยมันมีนักศึกษาครับชุดในชุดนักศึกษาพยายามดันรถเมล์ให้ไปทางขวาแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะดึงเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณเตะเดินดินนะพี่มันจะฉุดล้างเหมือนจะฉีกล้างอะไรสักอย่างหน ึ่ งแล้วจู่ๆน้องเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนคนตะโกนแบบเชิญราวเหมือนจากลำโพงงานวัดอะไรอย่างเงี้ยในระยะประชิดอะพี ่ ซึ่งมันทำให้น้องเขาอะเลือดออกที่หูจนเขาต้องก้มหน้าเขาได้ยินว่ากำแน่นแน่นเด้อ เป็นเสียงเดียวกับในหัวของเรานะตอนนั้นนะ ใช่ครับ เหรอคือจับแล้วจับแน่นๆนะ ใช่ครับก็คือมันเป็นภาษาอีสานครับพี ่ ก็คือแต่ว่าจับให้แน่น ๆครับ ครับผมแล้วเขาก็เห็นที่พื้นนะครับมันเป็นหลุมน้ำเหมือนมีอะไรเลื้อยผ่านสักอย่างนะครับพี่อันนี้คือความเชื่อของแต่คนนะผมไม่ถือว่าผมแต่งนิทานให้ฟังนะ ครับครับ มันเป็นคลองน้ำนะครับแล้วเลื้อยนำรถผมไปแล้วน้องเขาก็บอกว่าซึ่งตอนนั้นเองอ่ะเขาเพิ่งได้เคยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเคยที่จะได้เห็นแม่นางที่สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาผมก็เลยงงว่าแม่นางผมมีว่าผมมีแม่นางด้วยเหรอผมก็ คร ับ เขาหน้าตาเป็นยังไงครับเขาก็เล่าให้ผมฟังนะครับ ผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาเรียกว่าแม่นางเน ี่ ยเขาใส่เสื้อเป็นอารมณ์เหมือนเสื้อแขนยาวเป็นแขนกระบอกแขนเดียวอ่ะเป็นแขนกระบอกเดียวยาวๆอ่ะพี่ ครับ เหมือนเชื่องานบุญน่ะเชื่อเอาบุญน่ะสีเหลืองออกเปลือกมะขามใส่ผ้าสิ้นนะครับ ลายดอกขิดทองมันจะเป็นคือเขาไม่ได้บอกผมหรอกว่าเป็นลายดอกขิดทองแต่ว่าผมไปดูว่าในผ้าสิ้นแบบเนี้ยที่ผมเคยเห็นน่ะว่ามันเป็นแบบเนี้ยมันคือลายแบบเป็นเหมือนดอกไม้แต่ขิดทองเส้นขิดทองนะครับสีนี่ออกดำๆหมอกสีกลมนะครับกลมท่าดำๆเข้มๆนะฮะแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแต่รองเท้าแตะเนี่ยมันเป็นรองเท้าแตะที่เหมือนเป็นไม้เป็นไม้ไผ่สารเหมือนเป็นกกสารอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เป็นรองเท้าแตะผมก็เลยถามเขาว่าเดี๋ยวขอโทษนะคือผู้หญิงที่คุณเห็นเนี่ยเขาผมยาวถึงหลังแล้วเขาปัดผมเข้าข้างหูแล้วที่หูเขามีดอกไม้สีเหลืองเสียบอยู่ใช่ไห ม น้องเขาก็บอกว่าใช่ค่ะผมขนลุกทันทีเลยพี ่ทำไมอ่ะ เพราะผู้หญิงคนนี้ผมเคยเห็น เคยโอ้โหประชับซ้อนเข้าไปอีก น้องเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะพี่หนูไม่อยากรู ้ หนูไม่อยากผูกกรรมกับพี่คือเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่อยากจะผูกกรรมกับเรื่องพวกนี้อีกแล้วแต่คือถ้าเขาเห็นเขาต้องพูดเขาต้องมาบอกมันเหมือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้เขามาเขาไม่ได้นับถือพุทธนะครับ เขาเหมือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มาแล้วเขาจะต้องแบบมาบอกเป็นสารจากพระเจ้าอะไรของเขาประมาณเนี้ยเขาก็มาพูดกับผ ม ผมก็เลยบอกว่าตอนนี้เขายังอยู่ไหมผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็บอกว่ายืนอยู่ข้างหลังผมเขาอารมณ์เป็นยังไงเขาบอกว่ายิ้มสวยมากแต่มันไม่ใช่ยิ้มที่แบบให้กับคนที่แบบเขาดูแลหรืออะไรมันเป็นยิ้มของผู้หญิงที่รักผู้ชายคนหนึ่งเขาพูดอย่างนี ้ ผมก็เลยก็เลยงงๆอ่ะนะครับผมก็เลยถามว่าถามเขาให้หน่อยได้ไหมว่าเขาชื่ออะไรเขาบอกว่าเขาไม่อยากรับรู้เขาบอกอย่างนี ้ ผมก็เลยบอกว่าให้เขาทำอะไรให้หน่อยก็ได้ไหมถ ้ าเขามีตัวตนอยู่จริงอ่ะแล้วคุณก็หลับหูหลับตาของคุณไปอะไรประมาณนี ้ ผมพูดอย่างนี้นะผมไม่อยากพิสูจน์แล้วว่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่าพี่เชื่อไหมคือไอตอนที่ผมกินข้าวอ่ะครับ ผมสั่งเป๊ปซี่สั่งเอสสั่งเครื่องดื่มน้ำอัดลมนะครับ ซึ่งมันก็จะมีความเย็นแล้วก็จะเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ที่ขวดใช่ไหมพี ่ แล้วมันก็จะมีน้ำไหลลงมาที่ก้นขวดถูกต้องไหมครับ อ ยู่ดีๆน้ำนั่นนะครับพี่มันเขียนเป็นคำว่านางน้อย เฮ้ยเดี๋ยวมันเขียนจากไหนเขียนตรงไหน ว่าเขียนจากตรงไอ้ก้นขวดอะพี ่เขียนหมายถึงว่าเขียนที่พื้นโต๊ะอย่างเงี้ยเหรอ ถูกต้องครับพี่วิ่งเป็นตัวหนังสือเลยครับ นางน้อยเหรอ ใช่ครับนางน้อย โอ้ เป็นคำในหัวผมขึ้นมาเลยว่านางน้อย ครับ ครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ก็มันเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะพ ี่เข้าใจ แล้วก็คือผมพยายามติดต ่ อคือผมสารภาพนะตรงนี้นะครับคือผมไม่รู้จักรายการพี่นะแต่ว่าเมื่อก่อนผมฟังแต่โค้ดผมฟังจากในแอปพลิเคชันจู๊กซึ่งผมขับรถอะครับแล้วคือผมมาเกิดไวเกิดอุบัติเหตุบ่อยเกิดจากการหลับในผมก็เลยอยากฟังเรื่องผีนะฮะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมเจอกับนางน้อยเนี่ยแล้วน้องที่เขาเห็นพร้อมกันกับผมเนี่ยเขาก็แนะนำให้ผมฟังรายการเนี้ยครับก็เลยผมก็เลยฟังรายการที่แจ็คมาตลอดนะฮะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็คือตอนที่เจอกับนางน้อยเป็นครั้งแรกนะครับก็เนี่ยแหละครับก็เรื่องราวของผมก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยครับ เดี๋ยวกูโดนนี่ประมาณนี้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาขยายความหน่อยเพราะว่าที่น้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกถึงลักษณะการแต่งตัวผมยาวอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้มีดอกไม้ทัดหูเนี่ยเขาพูดตรงหมดเลยแต่คุณโดนี่พูดมาคำหนึ่งว่าคุณโดนี่เคยเห็นผู้หญิงลักษณะนี้ยังไงอ่ะเห็นยังไงที่ไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิ มันจะยาว ไม่เป็นไร ไปครับ ไม่เป็นไรอยากฟังอยากรู้ที่มาที่ไป คือจริงๆเรื่องนี้มันค่อ ค่อนข้างซับซ้อนนะครับพี่แล้วมันก็ค่อนข้างยาวจริงๆอ่ะผมคุยกับพี่บัตรไว้ว่าจริงๆอ่ะผมว่าจะทำเป็นเอพิโซดเพื่อจะเรียบเรียงเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าเล่าครั้งเดียวมันคงจะค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแต่เหตุการณ์ที่เจอกับนางน้อยอ่ะพอจะเล่าได้ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไอ้นี่มาก เอาเลยคือฟัง เรื่องนี้นะครับมันผมจำวันที่ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเกิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีอะไรอ่ะปี61ป่ะปี61คือก่อนการเกิดเหตุการณ ์ ที่โดนรถชนเนี่ยครับคือบริษัทผมเนี่ยจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆซึ่งวันนั้นน่ะเราก็ทำปฏิทินเพื่อไปส่งสินค้าชนิดนึงนะครับแล้วมันก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีจำนวนค่อนข้างเยอะมากซึ่งต้องใช้รถสิบล้อเป็นตัวขนซึ่งรถสิบล้อคันเนี้ยที่บริษัทผมมาจ้างมามันก็เป็นรถจรนะครับรถจ้างรถจรมาครับพี ่ เราก็ขนสื่อสิ่งพิมพ์เนี้ยขึ้นไปแต่ว่าวันนั้นน่ะคนมันขาดครับพนักงานมันขาดผมก็ต้องไปช่วยเขาขนแล้วก็เจ้านายผมก็เลยให้ผมมาขับมอเตอร์ไซค์ตามไปก็คือขับเจ้าว่างนี้นั่นแหละไปนะฮะ เดี๋ยวนะคุณโดนี่ผมขออนุญาตแทรกนิดนึงเดี๋ยวคุณโดนี่รบกวนปิดเสียงรายการผมก่อนจะรบกวนหรือออกมาห่างๆก็ได้เพราะว่าให้เพื่อนหรือว่าแฟนหรือว่าใครฟังอยู่ก็ได้ครับแต่คุณ โดนี่ผมครับ โอเคใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณโดนี่จะเสียสมาธิ โอเคครับผมโอเคครับ ต่อครับผมโทษทีฮะมาเราไปช่วยเขาขน คือครับคือแฟนอยากฟัง คร ับ แฟนรายการสดไปด้วยก็ไปช่วยเขาขนครับ แล้วทีนี้ก็คือว่าผมอ่ะก็พาน้องไปด้วยคนหนึ่งระหว่างทางคือเส้นที่ผมไปอ่ะมันจะเป็นขนส่งหนึ่งนะครับอยู่ที่สาย3นะครับเส้นบรมราชชนนีระหว่างทางผมไปเจอพี่ฟังดีๆนะ มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับ มีบิ๊กไบค์คันหนึ่งล้ม มีบิ๊กไบค์คันหนึ่งล้มน้องผมบอกว่าเฮ้ยพี่อย่าพาผมไปล้มแบบนั้นนะ ผมก็มองไปนะครับ น้องบอกว่าดีนะเนี่ยมาคนเดียว แต่สิ่งที่ผมเห็นนะพี่ไม่ได้มาคนเดียว คือมีเป็นเงาครับเป็นเงาล่างนอนกองอยู่บนล้อรถอะครับผมก็เลยไม่พูดคือมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่พูดเรื่องนี้นะจริงๆคือผมเป็นคนเห็นแล้วผมเห็นมานานแล้วด้วยแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไปใช้วิธีการปรับสัมผัสตัวเองครับแต่ผิดทำให้ชีวิตผมล่มไปเลยมันเป็นวิธีการตัดสัมผัสแบบผิดๆนะครับคือตัดสัมผัสตัดการมองเห็นวิญญาณกับการมองเห็นผีครับ ค ือมันตัดได้นะครับผมเห็นหลายคนที่พูด มันมีวิธีการของมันแหละ มันมีวิธีการแต่ว่าม ันแลกครับมันก็ต้องแลกเหมือนกันซึ่งของผมก็แลกไปเยอะพอสมควร คร ับ แล้วก็นั่นแหละครับก็คือเห็นผมก็เลยไม่พูดอะไรก็เลยโอเคก็ขับรถต่อไปจนไปถึงสถานที่นะครับก็ช่วยกันขนของอะไรปกติจนมันใกล้หมดแล้วคือรถสิบล้อเนี่ยอธิบายก่อนมันจะเป็นรถสิบล้อมันจะเป็นรถตอนลึกนะฮะมันจะเป็นรถตอนลึกแล้วมันก็จะมีของมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็จะมืดๆหน่อยแต่พอจังหวะที่ว่าเราขนมาเนี่ยคือมันจะมีน้องอยู่ข้างในแต่ผมอยู่ข้างนอกสองคนกับน้องอีกคนนึงซึ่งเขาเห็นด้วยแต่เขาไม่พูดแต่ผมว่าเป็นคนปากไวพอผมเห็นปุ๊บผมก็อุ้ยอะไรอ่ะแล้วสิ่งที่ผมเห็นน่ะคือเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนกองงานปฏิทินเนี่ยคือโอ้ผมขนลุกมากเลยเป็นผู้หญิงผมยาวผมปัดข้างมาทางด้านซ้ายมันเหน็บใบหูที่หูมีดอกไม้เสียบอยู่เป็นดอกไม้สีเหลืองใส่เสื้อแขนดาวสีเหลืองใส่ผ้าสิ้นนะครับ เป็นมีดิ้นทองติดทั้งผืนเลยแต่รองเท้าแตะเป็นรองเท้าแตะสาร ยิ้มให้ผมยิ้มแบบเป็นยิ้มที่สวยมากอะพี ่ คือผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นผู้หญิงสวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตนะผมมีแฟนมาก็เยอะแต่แบบไม่เคยเจอผู้หญิงที่สวยขนาดนี้มาก่อนในชีวิต คือเห็นแค่แวบเดียวนะครับพี่ผมก็ปากไวทันทีเลยครับ อ ุ้ยคือไม่เห็นกันจะแต่น้องแม่ผมก็พูดอย่างเงี้ยเนาะผมก็เลยตะโกนไปถามคนขับรถสิบล้อซึ่งผมก็เขาก็บอกมาว่าเขาไม่ได้เป็นคนนับถือศาสนาเลยรถเขาจะมีแม่ย่านางได้ไงเนี่ยเมื่อเขาไม่ไหว ้ ผมก็เลยเก็บความแบบสงสัยไว้นะครับ ก็เลยเก็บความสงสัยไว้แล้วผมก็ต้องไปทำงานที่อื่นต ่อ ซึ่งก็ปล่อยน้องๆมันอยู่กันไปรับกรรมกันไปซึ่งผมก็พูดไปหมดแล้วว่าเอ้ยมีนะอยู่นะซึ่งมันมีอยู่คนนึงมันกลัวมากเลยมันตัวสั่นเลยแต่มันก็ต้องทำอยู ่ ก็ต้องปล่อยให้มันรับภาระไปแล้วผมก็ขับรถมาระหว่างนั้นผมก็เลยพูดลอยๆโอ้ยแม่ขันไม่เห็นกันขนาดขันไม่โชว์ให้หลับเลยเด้ออยู่ผมมีเงินไฟผมก็พูดอย่างนี้นะเชื่อไหมพี่แจ๊คหลังจากนั้น1เดือนครับผมไม่มีเงินใช้จริงๆเพราะช่วงนั้นผมช็อตมีคนเอาเงินมาให้ผมให้ผมเฉยๆครับ 3,000 บาท ค่าอะไรอะ เป็นของขวัญปีใหม่ธรรมดาเนี่ยคร ับ เขาหรออยู่ๆมีคนเอามาให้เออ ใช่ครับเอามาให้เฉยๆเลย ครับ นั่นแหละครับแล้วก็ผมก็เลยก็ยังสงสัยอยู่นะว่าเขาคือใครหรืออะไรยังไงแต่ว่าตอนเดือนมกรานะครับช่วงต้นเดือนนะครับ คร ับ เป็นช่วงปีใหม ่ ก็คือบริษัทผมว่ามันจะหยุด30/31/12อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดงานวันที่3 คร ับ แต่ว่าวันที่1อ่ะผมไปทําบุญคือผมไปทําบุญแล้วก็ไปตักบาตรอ่ะครับต ัก บาตรปีใหม่ธรรมดาเนี่ยแหละแล้วผมก็อธิษฐานจิตนะคิดถึงเขาว่าขอบคุณครับเอาเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ย คร ับ เขาก็อยู่ดีๆตอนที่ผมเขาเรียกอะไรนะกวดน้ำนะฮะทางเมียตีนังนะฮะผมก็หลับตานะในตอนที่ผมหลับตาครับผมเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าแต่คือผมหลับตาอยู่นะเขาก็ผมก็เลยฮะเขาก็ยิ้มให้ผมนะครับได้รับแบบเด้อเขาก็พูดกับผมนี้นะได้รับแบบเด้อพอไปใส่ดอกสีอยู่ดูแลอยู่นี่ล่ะเขาพูดกับผมอย่างนี้ผมก็เลยลืมตาขึ้นมาก็เอ๊ะคิดไปเองเมื่อวะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่ว่าผมก็เลยจำเขาได้ติดตานะครับว ่ าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากแต่ผมคุ้นเคยกับเขามากผมรู้สึกว่าผมคุ้นเคยกับเขาเหมือนผมเคยเจอเขามาก่อนหน้านี้นานมากแล้วแต่ผมจำเขาไม่ได ้ ซึ่งก็เหตุการณ์ที ่ ผมเจอกับนางน้อยเนี่ยจริงๆอ่ะผมรับรู้ถึงเขานานแล้วนะครับแต่ผมไปปิดความรู้สึกตัวเองผมก็เลยไม่สามารถเห็นเขาได้หรือไม่สามารถสัมผัสเขาได้แต่ว่าผมไปคุยกับหลังจากนั้นประมาณ1สัปดาห์ครับผมรู้สึกคาใจมากผมก็เลยขับรถขับมอเตอร์ไซค์ผมนะฮะไปที่อยุธยาไปที่อยุธยาเป็นวัดหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเคยมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับตอนที่ว่าผมไปออกทริปเนี่ยท่านมาทักผมแล้วให้ผมไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้อะไรสักอย่างหนึ่งตอนเรียนมาตอนนั้นนะครับก็คือเขาให้ท่านเคยให้ผมไปนั่งสมาธิแล้วผมเคยเห็นนิดๆขึ้นมานะผมก็เลยคิดถึงท่านดีๆผมนี่คือไงไม่รู้ผมคิดถึงท่านก็เลยไปหาผมก็เลยไปหาพอผมขึ้นไปถึงกุฏิปุ๊บเนี่ยผมก็จะไปถวายสังฆทานท่านก็บอกว่าท่านก็เลยพูดบอกว่าโยมเข้ามาด้วยก็ได้นะอาตมาไม่ถือ ผมก็ผมมาคนเดียวครับหลวงพ่ออ๋อเกศิดาของโยมเขาอยู่ข้างๆตลอดแหละท่านก็พูดอย่างนี ้ ผมก็เลยบอกอ๋อเทศิดาเหรอครับ าผูกกรรมผูกเวรกับโยมมาหลายภพแล้วแต่ที่ครั้งที่แล้วที่อาตมาไม่พูดเพราะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งหลวงพ่อท่านเนี้ยซึ่งในคราวต่อไปผมจะขออนุญาตที่แจ็คมาเล่าอีกนะครับ เดี๋ยวนะทั้งหมดเลยที่คุณโดนี่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนกับถ้าเรามองเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรคนที่มีการผูกภพผูกชาติกันมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกับเขามาปรากฏตัวและหลังจากนั้นที่เจอกันครั้งแรกจนมาถึงน่าจะเป็นทุกวันนี้เหมือนกับเขาคอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราอยู่อย่างนั้นใช่ไหมฮะ ใช่ครับ เออ เขาปกป้องคุ้มครองผมมาตั้งแต่ตอนที่เขาสัมผัสผมได้ 18 ปีที่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั้งประกันทั้งคนขับรถที่เกิดอุบัติเหตุชนกับคุณโดนี่ณตอนนั้นเขาเห็นเนี่ยถ้าเขาเห็นสิ่งที่น้องคนนั้นพูดเหมือนกับเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นคนทั่วไปที่มองไม่เห็นอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักศึกษาเรียกว่าเป็นพวกสัมภเวสีผีตายโหงก็แล้วกันรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเนี้ยคนเนี้ยคอยช่วยเราอยู่เขาอาจจะเห็นอย่างนั้นก็ได้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับ เออแต่น่าเสียดายที ่ผมไม่รู้ตอนนั้นแหละคือผมสารภาพเลยว่าผมไม่รู้จริง ผม คิดว่าเขาหนีเขาไม่อยากจ่ายค่าเสียเวลา ครับ คือพูดแบบนี้กับตัวเลยนะพี่คืออยู่ดีชนเราอ่ะแล้วมาเรียกเราแสนนึงอ่ะเราก็เลยจะคิดค่าเสียเวลาผมตรงผมรู้สึกโอ้โหผมโกรธตัดมากตอนนั้นอ่ะแต่ผมไม่อยากทะเลาะด้วย เพราะฉะนั้น แต่ผมก็หันไปผมก็เอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงมานั่งคุกเข่าผมก็สงสัยจนเรื่องมันมาเฉลย ไม่รู้ว่าโลกกลมหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อยู่ๆมาเจอกันเฉยเลย ใช่ครับ นะฮะ ซึ่งเขาก็ทำงานอยู่ออฟฟิศแถวๆนั้นแหละ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยที่คุณโดนี่เล่าให้พวกเราฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่อยู่ติดตัวกับคุณโดนี่เออคอยปกป้องคุ้มครองอะไรเราอยู่อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับเพราะว่าผมประสบอุบัติ เห ตุผมประสบอุบัติเหตุหนักๆแบบอย่างที่ผมบอกครับอย่างที่อธิบายให้พี่แจ็คฟังเมื่อตอนต้นเรื่องเนี่ยก็ค ือ ถูกชนขนาดนั้นอ่ะ ครับ มันต้องไปไหนถึงไหนแล้วอ่ะ มันต้องเจ็บอ่ะมันต้องเจ็บอ่ะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้ เจ็บรถต้องพังแต่น ี ่คือไม่เป็นไรเลย เออนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกๆแหละคุณโดนี่ดีแล้ว รูปเหตุการณ์มีอยู่นะครับถ้าต้องการผมสามารถส่งให้ได ้ส่งมาที่เพจที่อินบ็อกซ์เพจก็ได้ครับส่งไหมที่บัตรก็ได ้ เออวันนี้เริ่มต้นดีฮะคุณโดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วกันที่มาในรูปแบบของการมาคุ้มครองส่วนตัวอันนี้เป็นดุลยพินิจแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ฟังเออนะฮะก็ถือว่าเป็น แบบมาเล่านิยายให้ฟังแล้วกันครับ ได้เพราะ สารภาพเลยว่าผมตื่นเต้นมากครับพี่แต่ว่าอยากเล่าอยากคือเรื่องพวกนี้ผมไม่สามารถจะพูดให้ใครฟังได้ตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือ ครับ คนมองว่าผมเป็นคนบ้าตอนที่ผมบอกว่าผมเห็นอะไรต่างๆเนี่ย ครับ คนคิดว่าผมบ้าแล้วจนผมต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะครับ ครับ ไปปรึกษาเองโดยที่ไม่ได้บอกคนที่บ้านเลยนะพี ่ ทุกอย่างไปปรึกษาทุกอย่างเลย ครับ แล้วก็จนมาปรึกษาวิทยากรที่เขาเรียกกันว่าสะกดจิตตัวเองนะครับ ครับ แล้วผมก็เอามาสะกดแบบผิด ๆ ทำให้ผมต้องเสียอะไรไปหลายอย่างนั่นแหละคร ับ ได้เดี๋ยวเรื่องอื่นๆค่อยๆทยอยมาเล่าก็ได้คุณโดนี ่ใช่ครับพี ่นะแต่อยากจะบอกว่าช่องทางนี้แหละเป็นช่องทางที่เราล้อมวงเปิดสายในการพูดคุยเรื่องราวอย่างเนี้ยเรื่องที่มันเป็นสิ่งลี้ลับหาคำตอบไม่ได้เรื่องพูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอะไรแปลกๆอะไรพวกนี้ครับถือว่าเป็นอีกแง่มุมนึงของความลี้ลับก็แล้วกันนะเรื่องพวกนี้นะ ครับขอบคุณมากครับพี่ที่มีช่องทางมาให้พูดคุยแล้วก ็ เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีผีทุ่งช่องทุ่งแช่อะไรนะครับแต่เป็นเรื่องแปลกๆนะ ใช่ฮะถือว่ามาเล่าสู่กันฟังก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้านะคุณโดนี่ค่อยๆทยอยมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันค่อยๆลำดับก่อนอันไหนหลังอันไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆมา ได้ครับ นะโอเคคืนนี้ขอบคุณครับที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้นะคุณโดนี่ ขอบคุณนะที่บัตรขอบคุณพี่แจ็คมากๆครับ ครับผม ทีมงานและรายการทั้งหลาย ขอบพระคุณเช่นกันครับ ค สวัสดี ครับสวัสดีครับ